पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में दसवां मंत्र विचार कर रहे थे, पृष्ठ संख्या 274। मंत्र अभी चल रहे हैं। ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत् तदात्मानमेव अवेत् अहम् ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वम् अवत्। इस प्रकार के मंत्र है। मंत्र था 256 में। अच्छा, अभी ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत्, यहाँ तक ये तदात्मानमेव अवेत्, यहाँ तक विचार हो गया। तदात्मानमेव अवेत्, ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत्। ब्रह्म अर्थात चैतन्य किंतु अविद्या विशिष्ट, अविद्या विशिष्ट ब्रह्म। आत्मानमेव अवेत्, आत्मा अर्थात जो शुद्ध चैतन्य, जो स्वरूप साक्षी, उसको जान लिया। तदात्मानम एव अवेत, अभी कैसे जाना इसके लिए आगे का मंत्र अहम् ब्रह्मास्मि इति, इस अंश का अभी विचार आरंभ होगा। वाक्यांतरम आकांक्षा पूर्वकम आदत्ते, अन्य वाक्य आगे का वाक्य आकांक्षा पूर्वकम, ठीक है आगे आकांक्षा पूर्वकम आदत्ते, पहले आकांक्षा दिखाते हैं, आगे का मंत्र वाक्य वर्णन करेंगे। अहम् ब्रह्मास्मि इति ये आगे भी है, द्वितीय अध्याय का अंतिम इसमें भी है, तो ये भी समान वाक्य है। हाँ, ये महावाक्य ही है, क्योंकि ब्रह्म जानता है आत्मा को, ब्रह्म अर्थात अविद्या विशिष्ट, तो यहाँ जीव ब्रह्मण और ऐक्य कथन हो रहा है, इसलिए ये भी महावाक्य होगा। भाष्य में तत्कथम अवेत इति आह, तो वो कैसे जाना तत्कथम अवेत इति आह, आकांक्षा पहले दिखाते हैं। अहम् भाष्य में कहते हैं अहम् कैसे जाना, कहते हैं अहम् भाष्य में अहम् दृष्टेर द्रष्टा आत्मा ब्रह्मास्मि भवामि इति। अहम् दृष्टेर द्रष्टा, टीका में उसको कहते हैं तद अक्षराणि व्याचष्टे, तद अक्षराणि अर्थात वाक्य से अक्षराणि, वाक्य का जो अक्षर है इसका व्याख्यान करते हैं। दृष्टेर द्रष्टा, दृष्टि का द्रष्टा, अहम् मैं कैसा हूँ, कहते हैं दृष्टि का द्रष्टा। पहले आ गया दृष्टेर षष्ठी, आगे द्रष्टा प्रथमा, तो प्रथम जो दृष्टि वो दृष्टि का अर्थ अंतःकरण वृत्ति, उसका द्रष्टा, द्रष्टा का अर्थ साक्षी, तो तीन नंबर टिप्पणी अंतःकरण वृत्ति, चार नंबर टिप्पणी साक्षी, अंतःकरण का वृत्ति का साक्षी रूपेण वो जाना द्रष्टा। वो द्रष्टा कौन है, भाष्य में कहते हैं आत्मा, तो ब्रह्म वही आत्मा वही ब्रह्म, अस्मि अस्मि अर्थात भवामि इति इति कहते हैं टीका में। इति पदम अवेत इति अनेन संबध्यते, अर्थात आत्मा ब्रह्म अस्मि भवामि इति अवेत, कथम अवेत प्रश्न हुआ था, कथम अवेत कहते हैं इति अवेत, इति का अर्थ अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से जाना अनेन अवेत। टीका में ब्रह्म शब्दं व्याचष्टे, ब्रह्म शब्द का अर्थ कह रहे हैं, ब्रह्म इति यत् साक्षात् अपरोक्षात् सर्वांतर आत्मा असनायादि अतीतो नेति नेति अस्थूलम् अननु इति एवम् आदि लक्षणम् तदेव अहम् अस्मि न अन्यः संसारी यथा भवान् आह इति। देखिए यहाँ वाक्य दिया अहम् दृष्टेर दृष्टा आत्मा ब्रह्म अस्मि, तो यहाँ ब्रह्म को आत्मा के साथ समानाधिकरण दिया और तद आत्मानमेव अवेद, आत्मानमेव अवेद कौन जाना, कहते हैं ब्रह्म वा इदम अग्र आसित, वो जो ब्रह्म वा इदम अग्र आसित में ब्रह्म था चैतन्य अविद्या विशिष्ट होकर के जो कि अधिकारी कहा गया और वो जाना आत्मा को, आत्मा के बारे में कहा गया कि वो शुद्ध चैतन्य अविद्या विशिष्ट चैतन्य शुद्ध चैतन्य को जाना, तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म, ये ब्रह्म आत्मा के साथ समानाधिकरण किया गया है, ये ब्रह्म अधिकारी वाला नहीं है, ये तो आत्मा अर्थात जो जिसको जाना शुद्ध चैतन्य, इसलिए टीका में उसको स्पष्ट कर देते हैं ब्रह्म शब्दम व्याचष्ट कह करके, अर्थात आत्मा ब्रह्म जिस आत्मा को जाना वही आत्मा ब्रह्म है, वो ब्रह्म किस प्रकार के है, कहते हैं ब्रह्म इति यत साक्षात अपरोक्षात सर्वांतर आत्मा, यत साक्षात और अपरोक्षात, ये साक्षात अपरोक्षात, साक्षात तो अभे है, अपरोक्षात पंचमी प्रथमार्थ में साक्षात अपरोक्षम, तो साक्षात अपरोक्षम कहने से घट भी अपरोक्ष हो रहा है, किंतु घट का जो अपरोक्षता है वो इंद्रिय व्यवहित तो होकर के हो रहा है, इंद्रिय नहीं है तो घट अपरोक्ष हो जाएगा नहीं होगा, तो किंतु आत्म तत्व का जो अपरोक्ष हो रहा है ये कोई व्यवहित तो नहीं है, कोई इंद्रिय इत्यादि के द्वारा व्यवहित तो होकर के नहीं है, इसलिए कहा गया साक्षात अपरोक्षात, इंद्रिय व्यवधान नहीं है, साक्षात अपरोक्षात सर्वांतर सभी के क्या थे? आत्मा सर्वांतर सभी के अर्थात अंतरात्मा ये है, असनायादि अतीत, असनायादि अर्थात असनाया, असनाया क्षुधा, ये प्राण का धर्म है, अर्थात ये प्राण का जो धर्म है वो नहीं है, ये उपलक्षण कह दिया, असनाया नहीं है अर्थात सुख दुख इत्यादि नहीं है, जन्म मरण नहीं है, ये कोई भी जो शरीर मन बुद्धि इत्यादि प्राण का जो धर्म तद्वान ये नहीं है, और असनाया उदन्य पिपासा बुभुक्षा पिपासा गर्भेशु, असनायो दन्या सूत्र है, असनाय उदन्य और गर्ध अर्थ में असनायो दन्या सूत्र आरंभ है, असनायो दन्या एक मतलब गर्ध अर्थ में आकांक्षा अर्थ में है, आगे है बुभुक्षा पिपासा गर्धेशु, असनायो धन्य धनाया बुभुक्षा पिपासा गर्धेशु, वो सूत्र है वो उसमें निपातन किया गया है, बुभुक्षा अर्थ में असनाया शब्द का निपातन कर दिया गया, पिपासा अर्थ में उदन्या और गर्ध अर्थ में गर्ध आकांक्षा लोभ, उस अर्थ में धनाय, ये तीन शब्द का निपातन हुआ, असनाया करके फिर असनाया निपातन किया, ओ, मतलब टावन तो है स्त्रीलिंग शब्द है तो मतलब निपातन ही असनाया, अर्थात वो शब्द स्त्रीलिंग में ही व्यवहार होगा। अच्छा ब्रह्म शब्द अर्थात जो आत्मा ब्रह्म अस्मि कहा गया, ब्रह्म शब्द का अर्थ भाष्य में कहते हैं ब्रह्म इति यत् साक्षात् अपरोक्षात् सर्वांतर आत्मा असनायादि अतीत, आदि कहने से बाकी पांच उर्मी ले लिया जाएगा, शरीर का दो, प्राण का दो, मन का दो, शरीर का जन्म मृत्यु, प्राण का क्षुधा पिपासा और मन का हो गया सुख दुख, ये छह को षड उर्मी कहा जाता है, ये छह उर्मी से अतीत है वो, षड उर्मी कहीं कहीं कहा जाता है, ये छह नेति नेति उसका वास्तव स्वरूप हो गया, न इति न इति अर्थात कोई भी भूत कार्य ये नहीं होंगे, न इति न इति कह करके दो बार इति इति कह दिया गया, तो भूत में तीन भूत होते हैं जो कि पृथ्वी जल तेज, इनको कहा जाता है मूर्त और आकाश वायु को कहा जाता है अमूर्त। ये जगत मूर्तामूर्त ही है, तो जब न इति न इति कह देते हैं अर्थात मूर्तामूर्त का निषेध कर देते हैं, तो मूर्तामूर्त निषेध हो गया, जगत निषेध हो गया, तो अधिष्ठान केवल बच जाएगा, निषेध मुख से ज्ञान करवाया जाता है। जन्म मृत्यु प्राण का सुख दुख मन का आगे अनणु अस्थूलम अनणु अरस्व अदीर्घ इस प्रकार की कह करके ये गार्गी का प्रश्न का उत्तर देते हैं याज्ञ बोल के, वहाँ आत्मा का निर्वचन कर रहे हैं, ब्रह्म का निर्वचन हो रहा है। ये सब निषेध मुख से ब्रह्म का निर्वचन जो हुआ वही एवं आदि लक्षणम बहुव्री है, नेति नेति अस्थूलम अनणु इति एवं आदि लक्षणम यस्य बहुव्री समास है। तदेव अहम अस्मि तो वही मैं हूँ, उसको कैसे अनुभव हुआ कहते हैं वही जो अस्थूल अनणु नेति नेति ये ब्रह्म है वही मैं हूँ, तदेव अहम अस्मि। पांच नंबर टिप्पणी, अच्छा थोड़ा लंबा है, देखिए अहम ब्रह्मास्मि इत्यत्र अस्मि पदम अहम ब्रह्म पदयोः सामानाधिकरण्यार्थम। अहम ब्रह्म अस्मि बीच में एक अस्मि पद आया, ये अस्मि पद क्यों है कहते हैं अहम और ब्रह्म दो पद है, ये दोनों पद का बीच में सामानाधिकरण्य कहने के लिए, ये दोनों एक ही अर्थ को कह रहे हैं। जैसे घटपट समानाधिकरण हो गए अर्थात तो घटपट दोनों का अधिकरण एक ही है, इसी प्रकार की दो पद का सामानाधिकरण्य अर्थात दोनों पद एक ही अधिकरण में रहेंगे। पद का अधिकरण होता है जो पद का अर्थ, जैसे नीलम उत्पलम कहेंगे हमारे सामने में एक अर्थ है, उस अर्थ में नील शब्द भी जाकर के रहेगा और उत्पल शब्द जाकर के भी रहेगा, पद अर्थ में जाकर के रहेंगे शक्तिवृत्ति से अथवा लक्षणावृत्ति से जैसे भी है, तो अर्थ को अधिकरण मान करके दोनों पदों को समानाधिकरण कहा जाएगा। तो यहाँ अहम और ब्रह्म ये दोनों पद समानाधिकरण है, एक ही अर्थ में रहेंगे, कौन कहता है कहते हैं अस्मि पद कहता है तथा ही इसको अर्थ समानाधिकरण ऐसा नहीं है, पद जाकर के एक ही अर्थ में रहेंगे, जहाँ अर्थ समानाधिकरण घटपट समानाधिकरण कहा जाएगा, वो अर्थ समानाधिकरण नहीं कहा जाता उसका, हाँ वहाँ पद समानाधिकरण है तो अर्थात जो नील है नील पद जाकर के जहाँ रहेगा ये जाकर के वहीं रहेगा। पद यो हो समानाधिकरण नियम अर्थ योर ऐक्यम, अर्थ एक है, अर्थ में समानाधिकरण नहीं, अर्थ ऐक्य ऐक्यम, यहाँ वही बात है। कैसे कहा अहम अलग पद है ना, तो ब्रह्म अस्मि वहाँ पर तीन पद अलग अलग, तो क्रियापद को जरूरत है अस्मि कहकर के बता देते हैं कि ये समानाधिकरण है बोल करके, क्यों कहते हैं नीलम उत्पल ये तो दृष्टिगोचर होता है, अहम ब्रह्म दृष्टिगोचर नहीं है ना, ये तो उपदेश किया जाता है, इसलिए अस्मि पद समानाधिकरण को कह रहा है। इसको बताते हैं अस्मि इति वर्तमान उपदेशात ऐक्यस्य सदा सत्वम उच्यते। अस्मि ये कौन सा लकार का है, लट लकार है, तो लट लकार होने से वर्तमान काल, तो वर्तमान उपदेशात अस्मि कहकर के वर्तमान काल कहें अर्थात ऐक्यस्य सदा सत्वम, ब्रह्म और आत्मा में जो ऐक्य है वो वर्तमान काल, ऐसा नहीं कि अतीत में था भविष्य में होगा ये नहीं है, तो सर्वदा वर्तमान काल ही है। सत्वम उच्यते न अभूत भवनम, पहले नहीं था हम ब्रह्म और बाद में हो जाएगा ऐसा नहीं है, ये तो वर्तमान काल है। क्यों अभूत भवनम नहीं होगा, अभूतस्य भवनम पहले नहीं था हो जाना, तो इसी प्रकार के पहले मैं ब्रह्म नहीं था हो जाऊंगा ये नहीं है, क्यों कहते हैं असंभवात, क्योंकि अन्य से अन्य भावापत्ति नहीं हो पाएगा, घट कभी पट हो जाएगा, कोई कह देगा घट पटो अस्थि तो हो जाएगा ऐसा, कहता नहीं होगा, किंतु जहाँ सामानाधिकरण कहा जाता है इस प्रकार की यहाँ तो अभेद सामानाधिकरण, इसलिए सर्वदा तद्भाव है ही। अतो भिन्न प्रवृत्ति निमित्तानां शब्दानां ऐक्यार्थ्यं सामानाधिकरण्यमिति न्यायेन अहम् ब्रह्मपदयोर् ऐक्यवृत्तितया तत्सिद्ध्यर्थम् इदं पदम् इति। भिन्न प्रवृत्ति निमित्तानां शब्दानां ऐक्यार्थ वृत्ति, इसको कहा जाता है पदयोः सामानाधिकरण्यम्। दो शब्द होना चाहिए जिनका प्रवृत्ति निमित्त अलग होना चाहिए, जैसे नीलम उत्पलम दो पद कौन कौन है, नीलम और उत्पलम, नील शब्द का प्रवृत्ति निमित्त होता है जिसमें नील रूप रहेगा, उत्पल शब्द का प्रवृत्ति निमित्त होता है जिसमें उत्पल तो जाति रहेगी, तो ये दोनों का प्रवृत्ति निमित्त अलग है। घट कलशौ, घट का प्रवृत्ति निमित्त जो है कलश का प्रवृत्ति निमित्त अलग होगा, घट का प्रवृत्ति निमित्त घट तो जाति, कलश का प्रवृत्ति निमित्त कलशत्व घटत्व दो अलग अलग जाति नहीं होंगे, क्योंकि जिसको घट कहेंगे उसी को कलश कहेंगे, और जगत में सर्वत्र जिसको घट कहेंगे उसको कलश कह सकते हैं, इसलिए वो समान पदार्थ हो जाएगा, घटत्व कलशत्व समान जाति हो जाएगा। किंतु जगत में जिसको नील कहेंगे सबको कमल कह देंगे नहीं कह पाएंगे, तो इसलिए यहाँ प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग है। भिन्न प्रवृत्ति निमित्त दो शब्द होंगे और वर्तमान किंतु एक ही अर्थ में रहते हैं, तभी कहा जाएगा पदयोः समानाधिकरण। अहम शब्द का प्रवृत्ति निमित्त शक्ति वृत्ति से जीव कहा जाएगा, शरीर मन बुद्धि संघात विशिष्ट चैतन्य, ये उसका प्रवृत्ति निमित्त हो गया शक्ति वृत्ति से। इसी प्रकार की ब्रह्म शब्द का प्रवृत्ति निमित्त हो गया जगत अधिष्ठान ईश्वर, ये प्रवृत्ति निमित्त यहाँ भिन्न भिन्न है, तो भिन्न प्रवृत्ति निमित्तानाम शब्दानाम ऐक्यार्थम एक अर्थ में विद्यमान होना यही सामानाधिकरण्यम कहा जाता है, इति न्याय न। अहम ब्रह्म पदयोर ऐक्य वृत्ति तया, अभी लक्षण वृत्ति से जिसको अहम कह रहे हैं वही ब्रह्म है, ऐक्य वृत्ति तया तत् सिद्ध्यर्थम इदम पदम, तत् सिद्ध्यर्थम ऐक्य बताने के लिए इदम पदम, इदम पदम अस्मी पदम, अस्मी पद वही कहा गया था कि समानाधिकरण्य दिखाने के लिए, और समानाधिकरण अर्थात ऐक्यम तदेव दर्शयति तदेव अहम अस्मि इति। भाष्य में कहते हैं तदेव अहम अस्मि अर्थात जो ब्रह्म है वही मैं हूँ, जो आत्मा है वही मैं हूँ, न अन्य संसारी। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद वो कहता है न अन्य संसारी, यथा भवान आह अर्थात आचार्य को कहता है जैसे आपने हमको बताया कि हम ब्रह्म ही है न अन्य संसारी, वो हम अन्य नहीं है। समानम अधिकरण में यही हो, उदाहरण और कुछ यही घटकलश में द्रव्य का समानाधिकरण देते हैं नीलम उत्पलम, तो वहाँ अर्थात वहाँ तो ये पद समानाधिकरण हुआ, और सिंह मानव को वहाँ सामान्य सादृश्य दिखाते हैं, अर्थात क्योंकि सिंह पद का प्रवृत्ति निमित्त अलग है, मानव का पद का प्रवृत्ति निमित्त अलग है, वहाँ सामान्य अधिकरण नहीं, प्रवृत्ति निमित्त अलग है किंतु एक ही में जा रहा है। किंतु अभी ये जो मानव को सिंह कह देते हैं तो ये एक जानने वाला भी जानता है ये सिंह नहीं है, सिंह पद का प्रवृत्ति निमित्त मानव को में नहीं है, इसलिए वहाँ सादृश्य लक्षण कहते हैं, गौणी लक्षण वो लक्षण नहीं है, तो वो तो निपातन वो शास्त्र सिद्ध होगा कारण सिद्ध नहीं होगा। अच्छा आगे टीका में ब्रह्मा हम पदार्थ और मिथो विशेषण विशेष भाव अभिप्रत्य वाक्यार्थम आह, ब्रह्म और अहम ये दोनों परस्पर में विशेषण विशेष्य, जैसे नीलम उत्पलम जो उत्पल है वो नील है, जो नील है वही उत्पल है, सामने में जो पदार्थ एक ही है, इसी प्रकार अहम ब्रह्म ब्रह्म अहम इस प्रकार की होना चाहिए, नहीं तो घट मिट्टी है, मिट्टी घट है नहीं है, उस प्रकार की नहीं होना चाहिए। कहते हैं ये अर्थात आत्यंतिक अभेद है, ब्रह्म अहम में आत्यंतिक अभेद, ब्रह्म अहम पदार्थ और मिथो विशेषण विशेष भाव अभिप्रत्य वाक्यार्थम आह, भाष्य में कहते हैं तदेव अहम अस्मि न अन्य संसारी। आगे टीका आचार्य उपदिष्टे अर्थे स्वस्य निश्चयम दर्शयति, जैसे आचार्य उपदेश दिए हैं ऐसे अपना निश्चय होने के बाद वो कहता है कि न अन्य संसारी अहम यथा भवान आह, जैसे आप हमारा स्वरूप हमको ज्ञान करवाए हैं हम ऐसे ही है, हम संसारी नहीं है। इति यथा भवान आह इति, इति शब्द टीका में इति शब्द वाक्यार्थ ज्ञान समाप्ति अर्थ, वाक्यार्थ ज्ञान अर्थात अहम ब्रह्म अस्मि इति कथम अवेद, कहते हैं अहम ब्रह्म अस्मि इति, वाक्यार्थ ज्ञान पूरा हुआ। आगे टीका में इदानीम फलवाक्यम व्याचष्टे, अभी उसको ज्ञान हुआ अहम ब्रह्म अस्मि, उसे क्या फल हुआ? भाष्य में कहते हैं तस्माद एवं विज्ञानात तद ब्रह्म सर्वम अभवत। आगे मंत्र है तस्मात तद सर्वम अभवत, तो तस्मात तस्मात का अर्थ कहते हैं तस्मात, तस्मात का अर्थ एवं विज्ञानात, एवं विज्ञानार्थ था अहम ब्रह्म अस्मि। आगे मंत्र का अंश है तद, तस्माद तद सर्वम अवत, तो तद का अर्थ हो गया ब्रह्म, सर्वम अवत वो सब अर्थात सब रूप हो गया। छह नंबर टिप्पणी देखिए, ब्रह्म सर्वम अवत इति, ब्रह्म ब्रह्म एव अवत इति अर्थ, ब्रह्म सर्व हो गया, कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म ही हो गया, तो क्यों ब्रह्म ब्रह्म कैसे हो गया? कहते हैं स्वत ब्रह्म एव अविद्या तत् कार्याभ्याम अब्रह्मवत अधिगत, विद्यया तन्निवृत्त स्वाभाविकम ब्रह्म एव अभवत इत्यर्थ। जो अधिकारी था ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत, वो जो ब्रह्म था वो स्वाभाविक, उसका स्वाभाविक स्वरूप पारमार्थिक स्वरूप चैतन्य था नहीं था, इसलिए कहते हैं स्वत ब्रह्म एव अविद्या तत् कार्याभ्याम अब्रह्मवत अधिगत, अविद्या और अविद्या का जो कार्य बुद्धि वो सब के द्वारा मैं अब्रह्म हूँ, मैं परिचिन्न हूँ, इस प्रकार की अधिगत उसको ज्ञान हुआ था। अभी विद्या जो विद्या हुई ब्रह्म विद्या हुई तत्न निवृत्त हो, तन निवृत्त अर्थात अविद्या तत्कार्य ये सब निवृत्त हो जाने से स्वाभाविक ब्रह्म एवं अभवत, हम स्वभाव से ब्रह्म ही है। शरीर मन बुद्धि केवल व्यवहार के लिए, तो शरीर मन बुद्धि, मन बुद्धि में जैसे संस्कार है उसी के आधार पर ये व्यवहार होगा। स्वरूपत पारमार्थिक रूपेण हम सर्वदा ब्रह्म है। सर्व शब्द से ब्रह्म पर्यायत्वात् ब्रह्म भाव एव ज्ञान फलम उच्यते। सर्व शब्द ब्रह्म का पर्याय है, सर्वम ब्रह्म इदम सर्वम ब्रह्म सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलानेति छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है। सर्व शब्द ब्रह्म पर्यायत्वात् सर्व शब्द ब्रह्म पर्याय क्यों कहेंगे? जैसे मिट्टी में बनाया गया 10 बर्तन, ये जितने सारे बर्तन है वो सब ब्रह्म के साथ समानाधिकरण होगा नहीं, मतलब मिट्टी के साथ समानाधिकरण होगा नहीं होगा? हम कहते हैं सारे बर्तन मिट्टी। इसी प्रकार के जो सर्वम दिख रहे हैं ये सब वास्तविक क्या है? कहते हैं इसका अधिष्ठान चैतन्य ब्रह्म ही है, इसलिए सर्वम ब्रह्म। जैसे कहते हैं सारे बर्तन मिट्टी, इसी प्रकार के सर्वम ब्रह्म। सर्व शब्द से ब्रह्म पर्यायत्वात् ब्रह्म भाव एव ज्ञान फलम, क्योंकि मंत्र में कह दिया तस्मात तत् सर्वम अभवत, सर्व शब्द का अर्थ हो गया ब्रह्म, इसलिए तस्मात तद ब्रह्म अभवत यही ज्ञान फल हुआ। तो तस्मात तद ब्रह्म अभवत पहले अब्रह्म था क्या? कहते हैं अविद्या से अपने आप को अब्रह्म मानता था, था तो ब्रह्म। अच्छा आगे टिप्पणी में यथा रज्जु विद्या जनित भुजंगादीना रज्जुरेव तत्व तथा ब्रह्म अविद्या प्रसूत प्रपंच से ब्रह्म मात्रतया प्रपंच विषय सर्वशब्द ब्रह्म शब्द से पर्याय। रज्जु का अविद्या से जनित होगा भुजंग, भुजंग अर्थात सर्प, रज्जु का अविद्या से भुजंग आदि, सभी को भुजंग नहीं दिखेगा, जिसको सर्प भय अधिक है उसको दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। रज्जु रेव तत्व, वास्तव वहाँ पदार्थ तो रज्जु है। इसी प्रकार की ब्रह्म का अविद्या से प्रसूत जन्म हुआ है ये प्रपंच, तो ब्रह्म का अविद्या से प्रपंच ये सब ब्रह्म मात्र, जैसे रज्जु के अविद्या से सर्प आदि, तो वो सब रज्जु ही है, रज्जु से उनका भिन्न सत्ता नहीं है। इसी प्रकार की ब्रह्म की अविद्या से प्रसूत ये प्रपंच, इनकी वास्तव सत्ता नहीं है, तो ब्रह्म की सत्ता से ही इनकी सत्ता है, इसलिए ऐसा ब्रह्म मात्रतया, ऐसे ब्रह्म ही है। ब्रह्म मात्रतया प्रपंच विषय सर्वशब्द, सर्वशब्द प्रपंच विषय, प्रपंच विषय में समास कैसे कहेंगे? विषयो यस्य सर्वशब्दस्य, अर्थात शब्द सर्वशब्द का विषय क्या है? प्रपंच, अर्थात विषय अर्थात अर्थ, यहाँ सर्वशब्द प्रपंच को ही कह रहा है। तो जो तस्मात तत् सर्वम अभवत, कहते हैं कि तस्मात ब्रह्म क्या हो गया? पूरा प्रपंच हो गया, ब्रह्म प्रपंच हो गया, अर्थात तो प्रपंच ब्रह्म हो गया, अर्थात ये सब सब इस प्रकार के ये विचार बड़ा अर्थात देख जब हम पहले तोम पदार्थ का शोधन करते हैं ये हमारे साथ जो ये सब लगे हुए हैं शरीर मनोबुद्धि इत्यादि ये सब को हम हटाते हैं तो हटाने के बाद अभी शुद्ध चैतन्य का ये ज्ञान हुआ। शुद्ध चैतन्य का ज्ञान होने के बाद ये शुद्ध चैतन्य ये अर्थात जगत अधिष्ठान रूपेण ज्ञान होगा और जगत अधिष्ठान में ये जगत पूरा अध्यस्त है तो अध्यस्त होने से अर्थात मैं ही ये जगत अधिष्ठान है मेरे में ही ये जगत अध्यस्त है इसलिए मैं ही ये सब जगत रूप हूं। यहाँ जो कहता है कि ब्रह्म यहाँ सर्व शब्द प्रपंच विषय और सर्व ब्रह्म के साथ समानाधिकरण हो गया अर्थात ब्रह्म प्रपंच हो गया कहते हैं ब्रह्म प्रपंच हो गया अर्थात ये प्रपंच मेरे में ही अध्यस्त है अर्थात इसका भिन्न सत्ता नहीं है अर्थात ये प्रपंच मेरा ही स्वरूप है तो इसलिए मैं प्रपंच हो गया अथवा प्रपंच मैं ही हूँ ये दोनों एक ही अर्थ ही है। ज्ञान हो जाने के बाद ये सब एक ही अर्थ है अर्थात इनकी सत्ता मेरे सत्ता से कुछ भिन्न ही नहीं है इसलिए ज्ञानी सर्वत्र आत्मबुद्धि करेगा सर्व शब्द प्रपंच विषय ब्रह्म शब्द से पर्याय इति तो ये जो सर्व शब्द ये ब्रह्म शब्द का पर्यायवाची है ये प्रपंच अर्थात सर्व प्रपंच ये ब्रह्म ही है। टीका में सर्वभावम एव व्याकरोति कैसे सर्वभाव को प्राप्त कर लिया भाष्य में कहते हैं अब्रह्म अध्यारोपण अपगमात तत्कार्यस्य असर्वत्वस्य निवृत्त्या सर्वम अभवत् अब्रह्मत्व का आरोप किया था अभी अब्रह्म अध्यारोपण अपगम हो गया क्योंकि ब्रह्म होगा तो ब्रह्म भाव अपना निश्चय होने से अब्रह्म जो अध्यारोपण हुआ था उसका अपगम होने से तत्कार्य अब्रह्म हूं तो परिच्छिन्न हूं असर्व हूं तो असर्वत्व था अब्रह्मत्व का कार्य कभी अब्रह्मत्व चला गया तो कार्य असर्वत्व भी चला जाएगा असर्वत्व से निवृत्त्या इसलिए सर्वम अभवत् सब कुछ मेरे में ही अध्यस्त है ये ऐक्य ज्ञान होने से अनुभव होता है। ब्रह्म एव अविद्या संसरति विद्या च मुच्यते इति पक्षस्य निर्दोषत्वं उपसंगरति ब्रह्म ही अविद्या संसरति ब्रह्म वा इदम अग्र आसित कह करके वहां ब्रह्म ही है जो पूर्व पक्ष कहे थे कोई ब्रह्म भावी जीव अथवा हिरण्यगर्भ वो नहीं ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ही है चैतन्य अविद्या संसरति जब तक अविद्या को साथ में रखा तब तक संसार को प्राप्त करेगा क्योंकि अविद्या का कार्य बुद्धि आ जाएगी बुद्धि आ जाएगा तो तादात्म्य होगा ये संसरति विद्या च मुच्यते जब ज्ञान होगा फिर मुक्त हो जाएगा इति पक्षस्य निर्दोषत्व उपसंगरति न नव टिप्पणी ब्रह्म वा इदम इति अनया श्रुत्या सर्वत्र अभी ब्रह्म ही अविद्या से जीव बना हुआ है तभी ब्रह्म कितने हैं एक ही हैं तो वास्तविक जीव फिर कितने होंगे एक ही होंगे यहाँ ये कहते हैं ब्रह्म वा इदम इति अनया श्रुत्या सर्वत्र एक एव जीवो विवक्षित इति एक जीववादस्य एव श्रौतत्वं सूचयन आह जो ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत ये एक जीववाद को कह रहा है नाना जीववाद वेदांत का मुख्य मत नहीं है एक ही जीव है कहते वो जीव कौन है मैं एक जीव हूँ वो एक जीव है वो एक जीव है कहते नाना जीव नहीं है आप अगर सोचते हैं कि आप जीव है तो आप ही एकमात्र जीव है तो हम अगर एकमात्र जीव है तो फिर आप क्या है कहते आपका कल्पना अगर आप हमको भिन्नत्व में देखते हैं तो हमारा मतलब आपका ही कल्पना है एक ही जीव है निर्दोषत्वम उपसंगरति भाष्य में तस्माद् युक्तम् एव मनुष्यामन्यन्ते यद् ब्रह्म विद्या सर्वं भविष्याम इति इसलिए मनुष्य लोग ये जो मानते हैं मनुष्यामन्यन्ते ये अष्टम मंत्र का है किम तद् ब्रह्म अवेद तो वो ब्रह्म क्या जाना उसका पूर्व में था यद् मनुष्यामन्यन्ते ब्रह्म विद्या सर्वं भविष्याम इति किम तद् ब्रह्म अवेद मनुष्य लोग मानते हैं कि हम ब्रह्म विद्या प्राप्त करके सर्व हो जाएंगे जिस ब्रह्म का विद्या हम प्राप्त करेंगे वो ब्रह्म अगर असर्व होगा असर्व का ज्ञान से कोई सर्व हो जाएगा नहीं होगा तो मनुष्य लोग मानते हैं कि हम ब्रह्म का ज्ञान करके सर्व हो जाएंगे, अर्थात वो ब्रह्म भी सर्व होना चाहिए। अभी वो ब्रह्म किसको जाना जिसे वो सर्व हो गया, वो प्रश्न था। किम तद ब्रह्म अवेद, वो ब्रह्म किसको जाना, इसका उत्तर आगे दसम मंत्र में दे रहे हैं। अच्छा वो नवम मंत्र था, वो दसम मंत्र में कहते हैं ब्रह्म वा इदम अगर आसी तद आत्मा न में वो अवेद। तो अगर ब्रह्म आत्मा को जान करके सर्व हो गया, अभी मनुष्य लोग किसको जान करके सर्व होंगे, आत्मा को जानना है। तो इसलिए आत्मा को जानना है, आत्मा को जानना है अर्थात अनात्मा को हटाना है, यही सारे कार्य है। मनुष्या मन्यन्ते यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्याम इति, ये बात ठीक ही है, क्योंकि ब्रह्म भी ये आत्मा को जान करके ही सर्व हो गया, इसीलिए मनुष्य भी आत्मा को जान करके ब्रह्म को जान करके सर्व हो जाएंगे। टीका में वृत्तम कीर्तयति, अभी अतीत का अर्थात यहाँ तक मंत्र में जो व्याख्यान हुआ उसको स्पष्ट कर देते हैं। यत पृष्ठम किमु तद ब्रह्म अवेद यस्मा तत् सर्वम अवभवत इति, नवम मंत्र में जो प्रश्न हुआ था तद निर्णितम इति, तद निर्णितम दसम मंत्र में उसका निर्णय हो गया। कैसा निर्णय हो गया, ब्रह्म वा इदम अगर आसी तद आत्मानमेव अवेद अहम ब्रह्मास्मि इति तस्मात् तत् सर्वम अवभवत, यहाँ तक निर्णय हो गया। प्रश्न था नवम मंत्र में, दसम मंत्र में निर्णय पूरा हो गया। तो ब्रह्म आत्मा को ही जान करके सर्वभाव को प्राप्त कर लिया। टीका में यथा अग्निहोत्रादि मनुष्यादि जातिमंतम अर्थित्वादि विशेषणवंतम च अधिकारिणम अपेक्षते न तथा ज्ञानम। अग्निहोत्र करने के लिए मनुष्यादि जातिमंतम प्रति, मनुष्य है तो करेगा, कोई पशु नहीं कर लेगा, और वो भी त्रैवर्णिक अर्थात जिनको कर्म में अधिकार है। अग्निहोत्रादि मनुष्यादि जाति मंतम प्रति और अर्थित्वादि विशेषण मंतम प्रति, जो अर्थी है वही कर्म करेगा। अर्थित्वादि पांच नंबर टिप्पणी, अर्थो दक्ष द्विजो अहम बुध इति मतिमान कर्मसु तो अधिकारी थी स्वराज्य सिद्धि नामक ग्रंथ में कहा गया। स्वराज्य सिद्धि एक वेदांत ग्रंथ है। अर्थ अर्थी कर्म में अधिकारी वही होगा जो अर्थी है, जिसको कर्म का फल चाहिए, और जिसको कर्म का फल नहीं चाहिए वो कर्म के लिए अधिकारी होगा। दूसरा है कि दक्ष, और करने के लिए उसके पास सामर्थ्य भी होना चाहिए, सामर्थ्य नहीं तो कैसे करेगा। कैसे अर्थवशी अस्सी स्थिति, तो पहले था प्रयोजन उसका होना चाहिए, प्रयोजन नहीं है तो क्यों कर्म में प्रवृत्त होगा। आगे दक्ष, आगे द्विजो, द्विजो अर्थात त्रैवर्णिक होना चाहिए, और बुध, बुध अर्थात विद्वान, अर्थात जो कर्म करने जा रहा है वो कर्म में प्रयुक्त मंत्रों का ज्ञान उसको होना चाहिए, और नहीं तो ऋतु कह करके चलेगा उसको कुछ पता नहीं चलेगा, इस प्रकार नहीं है। अर्थी दक्षो, दक्ष के स्थान पर कहीं समर्थो आता है, अर्थी समर्थो द्विज और बुध, बुध अर्थात विद्वान। मतिमान कर्मसु उक्त अधिकारी, ये कर्म में अधिकारी। टीका में अर्थित्वादि विशेषण, मनुष्यादि जाति होना चाहिए, अर्थित्वादि विशेषण होना चाहिए, ये कर्म में अधिकारी होगा। न तथा ज्ञानम, ज्ञानम के लिए कोई अधिकारी विशेषण नहीं है। न तथा ज्ञानम इति वक्तुम, आगे मंत्रांश वही दिखाएंगे कि ज्ञान के लिए तो कोई अधिकारी नहीं, मतलब ये नहीं कि ये ही ज्ञान में अधिकारी है वो नहीं है, वो नहीं, ज्ञान में सभी अधिकारी है, किंतु ज्ञान का उपाय को लेकर के कहीं भेद किया गया है, किंतु ज्ञान में सभी अधिकारी है। इति वक्तुम, आगे मंत्र है तद यो यो देवानाम, आगे मंत्र आ रहा है तद यो यो देवानाम मध्य प्रत्यबुद्ध्यत स तद अभवत तथर्षीणाम तथा मनुष्याणाम, इसी प्रकार के आगे मंत्रांश है। टीका में इति वक्तुम, ऐसे बताने के लिए अर्थात ज्ञान के लिए कोई अधिकारी भेद नहीं है। तद यो यो देवानाम इति वाक्यम, मंत्र में आगे है तद यो यो देवानाम प्रत्यबुद्ध्यत स एव तद अभवत तथर्षीणाम तथा मनुष्याणाम, आगे मंत्र है। तत तत्र इति भाष्य में, तत् मंत्र में है तद यो यो देवानाम, तद का अर्थ तत्र, यो यो देवानाम, देवानाम में क्या विभक्ति है षष्ठी, तो ये षष्ठी किस अर्थ में हो गया निर्धारण, आगे मध्य कहते हैं तद यो यो देवानाम, और देवानाम का अर्थ देवानाम मध्य, यतस्य निर्धारण, जैसे कहा जाता है बालका नाम उत्तम नराणाम उत्तम निर्धारण यो यो देवानाम मध्य प्रत्यबुद्ध्यत प्रत्यबुद्ध्यत अर्थात जान लिया प्रतिबुद्धवान जान लिया किसको जाना आत्मानम कैसे कहते हैं यथोक्तेन विधिना जैसे कहा गया यथोक्तेन विधिना टीका में यथोक्तेन विधिना अन्वयादि कृत पदार्थ परिशोधनादीना इत्यर्थ अन्वयादि कृत अन्वय व्यतिरेक के द्वारा पदार्थ का परिशोधन करके तो हम ये शरीर मन बुद्धि वाले नहीं है क्योंकि हम जब स्वप्न में जाते हैं ये स्थूल शरीर जागृत का शरीर स्वप्न में रहता है और जब सुषुप्ति में जाते हैं वो स्वप्न में जो मन रहता है वो सुषुप्ति में वो भी नहीं रहता है तो इस प्रकार की अन्वय व्यतिरेक करके पदार्थ शोधन करे तो पदार्थ का शोधन इसी प्रकार की तत्पदार्थ का भी ज्ञानाद अच्छा आगे भाष्य में यथोक्तेन विधिना स एव प्रतिबुद्ध इसी अन्वय व्यतिरेकादि उपाय के द्वारा स एव प्रतिबुद्ध स एव अर्थात जो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा अन्वय व्यतिरेक इत्यादि किया अर्थात ज्ञान प्राप्त किया ठीक है मैं ज्ञानादेव मुक्तिर न साधनांतराद इति एव कारार्थ ज्ञान से ही मुक्ति अन्य कोई साधन नहीं है सात नंबर टिप्पणी साधनांतर अभावाद एव ज्ञानादेव मुक्तिर इति आशय न अन्य कोई साधन है ही नहीं अन्य कोई साधन है ही नहीं इसको कहते हैं कर्म उपासनादिकम सर्वम अविद्यकम कर्म उपासना ये सब अविद्या का कार्य है क्योंकि कर्म उपासना करने के लिए शरीर मनो बुद्धि इत्यादि ये सब के साथ आध्यात्म करके ही करेगा अविद्यकम इति न मोक्ष साधनम ये कर्म उपासना मोक्ष का साधन नहीं है अविद्या कार्य से अविद्या अविरोधित्वात अविद्या का जो कार्य है वो अविद्या का अविरोधित्व अविद्या विरोधित्व अच्छा अविद्या विरोधित्व अविद्या का जो कार्य होगा वो अविद्या का विरोधी नहीं होगा अविद्या कार्य से अविद्या विरोधित्व असंभवात आगे असंभवात दे दिया ना इसलिए अविद्या का जो कार्य होगा वो अविद्या विरोधित्व असंभवात इसलिए अविद्या का जो कार्य होगा उसका आश्रय क्या होगा अविद्या का जो कार्य होगा उसका कार्य आश्रय अविद्या तो कहते हैं उपजीव्यत्वात् अविद्या उपजीव्य हो गया आश्रय हो गया और स्वयं स्वयं का आश्रय को नाश नहीं कर पाएगा उपजीव्यत्वात् तस्य अर्थात तस्य अविद्यायाः अविद्या उपजीव्य हो गया आश्रय हो गया इति एव कार सामर्थ्यान् निश्चितम् तब एव कार जो भाष्य में कहा गया स एव प्रतिबुद्ध अर्थात विद्या से ही मुक्त तो अभी कहेंगे कर्म उपासना ये सब अविद्या का कार्य है और ये जो ब्रह्माकार वृत्ति ये किसका कार्य है ये किसका परिणाम है अंतःकरण का परिणाम है अंतःकरण अविद्या का है तो ये भी तो ब्रह्माकार वृत्ति जिसको आप ब्रह्म विद्या कहते हैं ये भी तो अविद्या का कार्य हुआ अब कर्म उपासना से मुक्ति नहीं हो जाएगी ये विद्या से कैसे हो जाएगी ये भी तो अविद्या का कार्य है कहते हैं ब्रह्म विद्यायास्तु आविद्यकत्वे अपि विषय सामर्थ्यादेव अविद्या निवर्तकत्वेन अभी ब्रह्म विद्या का विषय क्या है ब्रह्म तो विषय का सामर्थ्य से ये अविद्या का निवृत्ति करवा देगा किंतु जो कर्म उपासना है उसका विषय ब्रह्म नहीं होता है तो अगर कहेंगे कि उपासना का विषय ब्रह्म हो सकता है किंतु वो ब्रह्म ज्ञात ब्रह्म नहीं है उपासना का विषय ज्ञात ब्रह्म नहीं होता अज्ञात ब्रह्म है अज्ञात ब्रह्म अपना कार्य नहीं करेगा अर्थात वृत्ति आरूढ़ नहीं होगा अज्ञात ब्रह्म विषय सामर्थ्यादेव अविद्या निवर्तकत्व मोक्ष साधनत्व निर्णायी आकरे निर्णायी लुंग का रूप कर्मणी प्रयोग निर्णय किया गया है आकर ग्रंथ में अर्थात जो ऊंचे ग्रंथ में जो सब ग्रंथ आकर अर्थात खनि माइंस तो अर्थात जो सब ग्रंथ अर्थात वेदांत का जो सब माइंस होते हैं खनि होते हैं उसमें ये विचार किया गया ये अद्वैत सिद्धि इत्यादि में इसका सब विचार है बृहत प्रस्थान्तरी में तो ये भी अविद्या का कार्य है किंतु इसका विषय है ब्रह्म तो ब्रह्म विषय होने से ये अविद्या का निराकरण कर देगा आगे भाष्य में एव प्रतिबुद्ध आत्मा तद ब्रह्म अभवत वो ब्रह्म हो गया। एवं प्रतिबुद्ध कैसे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि इति, इसलिए वो ब्रह्म हो गया। तथर्षीणाम तथा मनुष्याणाम ये भी मंत्र है। तथर्षीणाम अर्थात तथा ऋषिणाम तथा मनुष्याणाम, जैसे था यो यो देवानाम षष्ठी था, इसी प्रकार की तथा ऋषिणाम ये भी षष्ठी है निर्धारण। ऋषियों का बीच में भी तथा मनुष्याणाम, मनुष्यों का मध्य में भी जो ब्रह्म को जान लेगा, कैसे जानेगा? असौ ब्रह्म अहम ब्रह्म, असौ तो नहीं मतलब अदा ब्रह्म इस प्रकार की नहीं है, अहम ब्रह्म अस्मि इति। ठीक है, यो यह प्रत्यबुद्ध्यत स एव तद अभवत इति पूर्वेण संबंध। देखिए भाष्य में द्वितीय पैराग्राफ का प्रथम दिया तत्र यो यो देवाना मध्य प्रत्यबुद्ध्यत, आगे द्वितीय पंक्ति में दे दिया तथर्षीणाम तथा मनुष्याणाम, तथर्षीणाम तथा मनुष्याणाम मध्य च मध्य यो यो प्रत्यबुद्ध्यत, इसका अन्वय कर लेना है। टीका में दे दिया यो यह प्रत्यबुद्ध्यत स एव तद अभवत इति, ये पूर्व में कह दिया गया, इसके साथ संबंध, संबंध किसका? तथर्षीणाम तथा मनुष्याणाम मध्य इसका संबंध हो जाएगा। टीका में ब्रह्म एव अविद्या संसरति मुच्येत च विद्यया इति उक्तत्वाद् देवादीनां विद्या विद्याभ्याम बंध मोक्षोक्ति तद विरुद्धा इति आशंक्य आह। ब्रह्म एव, अभी पूर्व पक्ष शंका ला रहे हैं, ब्रह्म एव अविद्या संसरति मुच्यते च, आपने कह दिए एक जीववाद कह करके कह दिए ब्रह्म एव अविद्या संसरति, संसार को प्राप्त किया जन्म मृत्यु, और मुच्यते मुक्त भी वही होगा, मुच्यते च विद्या इति उक्तत्वात्। अभी ब्रह्म कितना है? एक है। अभी देवादीनाम विद्या विद्याभ्याम बंध मुक्ति मोक्षोक्ति, देवादीनाम ये क्या वचन है? बहुवचन है। तो विद्या अविद्या से बंध मुक्ति यथासंख्य है, विद्या विद्याभ्याम बंध मोक्षोक्ति, तो विद्या से बंध हो जाएगा और विद्या से मोक्ष हो जाएगा नहीं है। तो विद्या विद्याभ्याम बंध मोक्षोक्ति क्यों यथासंख्य नहीं किया गया? अल्पास्तरम, जब द्वंद्व समास करेंगे जो अल्प अच वाला होगा वो पूर्व निपात होगा, जब विद्या और अविद्या अल्प अच हो गया विद्या, इसलिए उसका पूर्व निपात हो जाएगा अल्पास्तरम। तो अल्प अच जिसमें अधिक अल्प अच रहेगा, अधिक अल्प अच अर्थात कम अच रहेगा, तो अल्पास्तरम अल्प अच तर वो पूर्व निपात होगा बंध मोक्षोक्ति। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि तद विरुद्ध, एक ब्रह्म संसार संसारी है वही मुक्त होगा, और इधर कहते हैं बहुवचन तद विरुद्ध इति आशंक्य। आठ नंबर टिप्पणी, एकस्यैव ब्रह्मणो जीवत्वे देवादि भेद अनुपपत्ते, अगर एक ही ब्रह्म है जो जीव बना है फिर देव ऋषि मनुष्य ऐसे भेद कहाँ से आएगा? पूर्व पक्ष शंका करने से इति आह देवानाम इत्यादि भाष्य में, देवानाम इत्यादि लोक दृष्टि अपेक्षया न ब्रह्मत्व बुद्धि ब्रह्मत्व बुद्धिया उच्यते। देवानाम बहुवचन कहा गया, इति आदि, आदि कहने से और क्या क्या लेना है? ऋषिणाम मनुष्याणाम, ये सब में जो बहुवचन कहा गया ये लोक दृष्टि अपेक्षया, एक नंबर टिप्पणी दे दिए लोक दृष्टि अज्ञानी दृष्टि, अज्ञानी का दृष्टि से ये बहुवचन कहा गया न ब्रह्मत्व दृष्टिया, दो नंबर टिप्पणी तत्व दृष्टिया, तत्व दृष्टि से नाना तो नहीं है ये तो अज्ञानी का दृष्टि से। आगे टीका में तत्व दृष्टिया एवं भेद वचन कहानी, सिद्धांत कह दिया तत्व दृष्टि से भेद नहीं है अज्ञानी का दृष्टि से, पूर्व पक्ष कह दिया तत्व दृष्टि से भेद होने से क्या हानि है? तो अर्थात वास्तव भेद हो, हम अलग है वो अलग है ये अलग है, इस प्रकार की क्या हानि? सिद्धांति उत्तर देता है पुरह पुरुषा अभिषद, ये मंत्र है 2.5.18 इसी का, ये प्रथम खंड में ही आएगा। पुरस चक्रे द्विपदः पुरस चक्रे चतुष्पदः पुरह स पक्षी भूत्वा पुरह पुरुष अभिषद, इस प्रकार के मंत्र है। पुरस चक्रे द्विपदः, द्विपद बनाया, और चतुष्पद चार पाद वाले प्राणियों को बनाया। पुरह स पक्षी भूत्वा, पक्षी अर्थात सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर बन करके पुरह पुरुष आविशत, वो जो पुरुष है ब्रह्म वो अभी पुरह पुरुष आविशत अर्थात वो पुरुष प्रवेश किया, सब बनाया प्राणियों का शरीर, आगे वो ही प्रवेश किया पुरुष आविशत, पुरुष कर्ता वही जो ब्रह्म जो बनाया वही प्रवेश किया। तो पुरुष में क्या वचन दिया गया है, पुरह पुरुष आविशत, एक वचन वचन नहीं विभक्ति क्या है, द्वितीय में कौन सा पुरुष प्रथमा है, आविशत का कर्ता है। तो पुरुष आविशत एक ही है जो प्रवेश किया है, सभी द्विपद चतुष्पद सर्वत्र यही पुरुष ही प्रवेश किया है, सिद्धांति प्रमाण देता है। पूर्व पक्ष कहा था कि जीव सब नाना हो, ऋषि अलग हो, मनुष्य अलग हो, देवता अलग हो, सब नाना हो, सिद्धांत कहता है कि नहीं, स्वयं मंत्र ही कहते हैं कि पुरुष एक ही है, वही सर्वत्र प्रवेश किया है। भाष्य में पुरह पुरुष आविशत सर्वत्र ब्रह्म एव अनुप्रविष्ट इति अवोचाम, ब्रह्म ही सर्वत्र प्रवेश किया है ये बात कहा गया है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ये जितने सारे मंत्र ब्रह्म का ही प्रवेश कहते हैं, ब्रह्म एक ही है। टीका में आविद्यकं भेदम अनुद्य तत्तदात्मना स्थित ब्रह्मचैतन्यस्य एव विद्या विद्याभ्याम बंधमोक्षोक्तेर न पूर्वापर विरोध अस्ति इति फलितम् आह। आविद्यकं भेदम अनुद्य, अभी देवानाम ऋषिणाम मनुष्याणाम ये सब भेद कहा गया, ये भेद तत्व दृष्टि से है ना अविद्या दृष्टि से, अविद्या से, इसलिए अविद्या इदम इति आविद्यकम भेदम अनुद्य अनुवाद करके भेद लोक में दिख रहा है, श्रुति उसको नहीं कहेगी, क्या लाभ है कहने का, जो लोक में ज्ञात है उसको अगर श्रुति कहेगी, श्रुति का प्रामाण्य इसलिए है कि अज्ञात ज्ञापकत्व न, अज्ञात ज्ञापक होने से ही प्रमाण होता है, ज्ञात ज्ञापक होने से वो प्रमाण नहीं है, उसको अनुवाद कहा जाता है। तो ये अनधिगत अबाधित विषय ज्ञान इसको प्रमाण कहा जाएगा, अनधिगत होना चाहिए अबाधित होना चाहिए, ऐसे जो विषय है उसका ज्ञान को प्रमाण कहा जाएगा, वेदांत परिभाषा में कहेंगे ये प्रमाण का लक्षण होता है। अनधिगत क्यों कह देते हैं, जिसका ज्ञान पहले हमको हुआ है तो फिर उसका ज्ञान होगा तो उसका प्रमाण नहीं कहा जाएगा, ये तो स्मरण हो जाएगा कहा जाएगा। और अबाधित देखा तो पहले सर्प देखा, तो पहले सर्प वहां देखा नहीं था, पहले सर्प देखा तो वो सर्प जो देखा वो अधिगत था क्या, अनधिगत था, किन्तु बाद में बाधित तो हो गया, तो बाधित तो होने से वो प्रमाण नहीं होगा, इसलिए अनधिगत अबाधित विषय इसको विषय का ज्ञान इसको प्रमाण कहा जाएगा। क्या समय 35 तक हम लोग जाना है ना, अच्छा हाँ ये समय हो गया। ये भाष्य में ये पंक्ति पूरा हो गया, सर्वत्र ब्रह्म एव अनुप्रविष्टम इति अवोचाम, तो यहाँ तक आज यहाँ तक। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।